اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاڻي سورة پڑھيسون سورة النور آهي. سورة النور جون کچھ آيتون پڑھيون ٿيون. पहिरीं आयत खां वठी कहिड़ी आयत 8 नंबर आयत आहे, कहिड़ी आहे 4 नंबर आहे, छा पढ़ण में कोन अचे थी मूंखे परे खां नंबर नंढा आहिनि. हिन करे 4 आयतूं पढ़ियूं अथऊं अलहमदिल्ला. हाणे हिन जी सूरत जो तमामु अजब जहिड़ी सूरत आहे न. सूरत जो नालो आहे नूर, सूरत नूर. अलाह मसला कीअं नूर माण्हुनि खे मिलंदो मोमिन. हिन खां अॻु में ई सूरत हुई, हुनजो नालो आहे मोमिनून. मोमिननि खे नूर मिलंदो, हासिलु थींदो अलाह ताला जो वटां. ऐं हिन खां पोइ आयत जेका आहे फुरक़ान, सूरत फुरक़ान 25 सूरत फुरक़ान. हीअ जेका नूर जेको आहे सूरत उहा फुरक़ान, हिन सेंस में पंहिंजो बुछराईअ खां पधरी थी करे पधरो थो करे. जेके बुछराई जा तरीक़ा आहिनि हुननि खे पधरो थो करे, चङाई खां चङाई खे पधरो थो करे. ऐं इहा हासिलु थिए थी कंहिंखे, मोमिननि खे, या फुरक़ान क़ुर शरीफ़ जे करे. हीअ जेका ॻाल्हि आहे त तमामु अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे इन सेंस में. त हाणे हिन सूरत जो हुकुम पहिरियां ई शुरू, पहिरीं आयत आहे त हीअ सूरत असां नाज़िल कई आहे, हिन में असां फ़र्ज़ु कया आहिनि. ऐं हीअ जेको इन करे तव्हां जीअं पंहिंजो लखुम त ज़खर हूंदी, जीअं नसीहत हासिलु करियो, उन मथां विरायो, उन में सम्झ धारियो ऐं यादि करियो आहे ॻाल्हि. हीअं न त ॻाल्हि विसरी वञे हली. हिन करे हुकुम आहे पंहिंजो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त पंहिंजे औरतुनि खे हीअ सूरत पढ़ायो, यादि करायो, बल्कि तुंहिंजो त इहो यादि हुजनि. छो जो हिन में तमामु घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि. हिकिड़ी तव्हां शुरू जीअं थी थिए, तमामु सख़्तु क़िस्म जा आकाम. हाणे तव्हां मतिलबु त हिकिड़ो को मज़मून को माण्हू लिखणु चाहे, का नंढी ॻाल्हि पोइ नंढी, उन खां पोइ वॾी ॻाल्हि, उन खां पोइ वॾी ॻाल्हि, उन खां पोइ वॾी ॻाल्हि, ईअं करे सघे थो. 0 खां माण्हू शुरू करे 1 2 3 4 5 पंज सत सौ ताईं पहुचे, मतिलबु त हेठां खां मथे माण्हू ॻाल्हि करे, या मतिलबु मथे खां माण्हू ॻाल्हि करे जे सौ, पोइ हुन खां पोइ नवानवे, हुन खां पोइ अठानवे, हुन खां पोइ सतानवे, हुन खां पोइ छहानवे, पंजानवे, चोरानवे, टियानवे, ॿियानवे, पोइ माण्हू हेठि अचे ऐं हिन ई नमूने सां तमामु ॾुखी ॻाल्हि पहिरीं करे उन खां पोइ सुखी, उन खां पोइ हुन खां सुखी, उन खां पोइ हुन खां सुखी, उन खां पोइ हुन खां सुखी, उन खां पोइ हुन खां सुखी सवली। हाणे पहिरीं इहा तमामु सख़्तु सज़ाउनि जी ॻाल्हि अची वई हली, त ज़ानी जेको आहे हुनजे लाइ हे सज़ा आहे। उन खां पोइ ॻाल्हि अचे थी त जेके तोहमत हणनि था उन्हनि ते असी कुदरनि जी सज़ा आहे। उन खां पोइ जेको ॿियनि तोहमत जेको पंहिंजे ज़ाल ते थो हाणे मर्द, हुनखे को मौजूदु कोन्हे पंहिंजो छा चइबो आहे शाहिद को हुन वटि कोन्हे, हू पाण ई शाहिद आहे, चए थो बसि मां आऊं हिकिड़ो ई शाहिद आहियां, पर मुंहिंजी ज़ाल जेका आहे अहिड़ी बुछड़ी आहे, हिन ई कमु कयो आहे, मूंखे ख़बर आहे, मूं ॾिठो आहे अखियुनि सां पंहिंजे। हाणे हुनखे शाहिद आहे कोन, हाणे छा करे, चए हाणे हुनखे पोइ चारि दफ़ा उहो कसम खणे त आऊं जेकी चवां थो पियो सो उहो सच आहे, ऐं पंजो दफ़ो कसम खणे त पंहिंजो जेको जेकॾहिं आऊं कूड़ो कूड़ो हुजां त पोइ मूं ते अलाह ताला जी लानत आहे। हाणे इहो हुनजो कसम आहे, उहो कसम पूरो थियो, हाणे माई जे अख़्तियार में आहे। माई जे अख़्तियार में ॻाल्हि कीअं आहे, त हू चए त बसि हीअ जेको चए थो त सच आहे, त पोइ त हुन ते पंहिंजो इहो रजम या जेको बि हुकुम जेको आहे सो क़ाइमु थी वियो हलियो, हुन ते उहा सज़ा मिलंदी। पर उहा माई जेका आहे बीह थी रहे, चए थी न, हीअ जेको माण्हू चवे थो मुंहिंजो मुड़ुसु जेको उहो चए थो ॻाल्हि, इहो पंहिंजो हीउ सचो न आहे। हीअ चारि दफ़ा चवंदी त हीउ सचो न आहे, ऐं जेकॾहिं चए थी हीअ जेकॾहिं सचो हुजे त मूं ते लानत आहे। हाणे इहो कोन्हे चए थी हीउ कूड़ो आहे, मतिलबु चए थी हीउ सचो न आहे। तमामु अजब जहिड़ो लफ़्ज़ आहे क़ुरान शरीफ़ में, तमामु लतीफ़ माना आहे। हिन में माना हीउ सचो भई थी सघे थो हुन का ॻाल्हि ॾिठी बि हुजे, अलाह अलाह खे ख़बर आहे, पर मतिलबु त उहा ॻाल्हि न ॾिठई जंहिं ते सज़ा मिलणु खपे। इन करे माई चए थी त पंहिंजो भई हीउ सचो न आहे, हीउ सचो न आहे, हीउ सचो न आहे, भई सचो न आहे। जेकॾहिं सचो हुजे, ईअं त कोन थी चए त हीअ जेकॾहिं कूड़ो हुजे, जेकॾहिं सचो हुजे त मूं ते लानत आहे। हाणे इहा ॻाल्हि हुनखे जेकॾहिं करे वरिती त पोइ हुन तां सज़ा छुटी, ऐं पोइ अलाह ॼाणे ऐं हुन माई ॼाणे ऐं पंहिंजो हू ॼाणे, ऐं जेकॾहिं हिन माण्हूअ खे हाणे मर्ज़ी आहे त या हुनखे तलाक ॾेई छॾे, या मतिलबु त तलाक उहो माई वठे भले हुन खां, या पाण में गॾु रहनि, त वरी इहा ॻाल्हि क़यामत ताईं न कनि त भई तो हीअ को ॻाल्हि थी, हीअ थी थी। इन क़िस्म जो जेको वाक़ियो थियो रसूल पाक सलाहु रसम जे ज़माने में, हुन माई बि कसम खणी वई हली, ऐं मर्द पहिरीं कसम खयो, माई बि कसम खणी वई हली, पोइ उहो माण्हू पैदा थियो ऐं हुन ते कंहिं हर्फ़ न खयो। इहो ईमान वारनि जो तरीक़ो आहे, ईअं त पोइ वेठा माण्हू चवनि भई तूं त हुन जो कसम हुन जो फलाण जो पुटु ऐं फलाण हीअ अहिड़ो आहीं होड़ो आहीं, न, उहो माण्हू गवर्नर थियो इजिप्ट जो पंहिंजे कंहिं ज़माने मंझि, ऐं इस्लाम जो दीन जो ॼण तरीक़ो इहो आहे। माई ॼण कसम खणी वई हली, मर्द बि कसम खणी हलियो, पर इहा ॻाल्हि ईअं थी वई हली। पर मतिलबु त अहिड़ो कसम कसाम हिनखे जे छा चइजे, हिनखे पंहिंजो लान हिनखे चइजे, या अहिड़े नमूने सां कसम इहो जेको आहे सो शाम जी निमाज़ जेका विची जी निमाज़ थिए थी, हिन खां पोइ सिज जे लथे जी निमाज़ खां अॻु में इहो कसम खणाइबो आहे, जेकॾहिं खणाइजे त। पर मतिलबु त इहो वाक़ियो कोन थो थिए जो असां वटि को कसम खणियासीं, बंदूक खणी वारा हारण वारे असांखे कुआरी खणी हारण वारे मारी माई मुड़ुसारू मुड़ुसारू हथ ते न अचे, पंहिंजी माई त वीचारी हुनखे मारे छॾंदा। पोइ हाणे ख़बर ख़ुदा खे ख़बर आहे त उहा ॻाल्हि कीअं हुई वीचारी, पंहिंजो सती हुई की जती हुई की अलाह ॾोहारी हुई, रब पाक खे ख़बर आहे। पर मतिलबु त इहो जेको आहे सो ज़ुल्म आहे, उहो त को तरीक़ो कोन्हे, ऐं इहो तरीक़ो न करणु खपे। पंहिंजे सिंध में घणो आहे, असीं चवंदासीं ग़ैरत वारा आहियूं, इन करे असां वटि आहे, ॿियूं क़ौमूं जेके आहिनि से ग़ैरत वारियूं न आहिनि। इन करे पोइ हाणे ख़ुदा खे ख़बर आहे त वाक़ई ग़ैरत इहा असांजी सही आहे या मतिलबु त ग़लति आहे, मतिलबु त पर पोइ अलाह जे अलाह वटि असीं ॾोहारी इन सेंस में त भई माई वीचारी खे असां हू मौक़ो ॾियण खां सवाइ, मतिलबु त को शाहिद आणण खां सवाइ असां पंहिंजे हथ में सॼी ताक़त करे छॾी, पंहिंजी बंदूक जे हथ में, कुहाड़ी जे हथ में, की पंहिंजे ॾाटे ॾाटे की ॾोहीअ जे हथ में, की छा जे हथ में, पोइ हाणे इहो रब पाक वटि असांखे हिसाबु ॾियणो पवंदो। पोइ हाणे जीअं रब पाक हिसाबु करे अलाह ताला बख़्श करे सभिनी खे, असांखे बि तव्हांखे बि सॼी दुनिया खे, पर रब पाक वटि वादा हुजे भई अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, सम्झो क़िस्म शहादत कान्हे का ॻाल्हि कोन्हे का चओ कारो कारी पोइ सिंध में घणो थो थिए बलोचन वटि बि घणो थो थिए बलोचिस्तान ई असां वटि ई जेको असांजा जेके माण्हू आहियूं हिननि वटि थिए थो ॿियनि वटि उहो घटि क़ौमनि वटि थिए थो पोइ अखियुनि सां ॾिसंदा वरी ख़ैरु आहे हाणे अॻिते ॻाल्हि था करियूं त हिन में मतिलबु इहो थियो हाणे हल हिन सूरत जो तफ़सीर करे वञूं हलिया त इहा ॻाल्हि कसम खारायूं हाणे पोइ अलाह ताला हिन खां पोइ इफ़क़ जो मामिलो थो अचे जेको हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन यानी हीअ घर में रसूल सलाह सम जी ॻाल्हि हीअ पंहिंजो फलाणे वाक़ियो जेको थियो पंहिंजो विया रसूल पाक सलाह सम कंहिं कबीले ॾांहुं पोइ तंहिं खां मोटिया थिए त उन मोट ते पोइ वाक़ियो थियो पोइ हज़रत आयशा रहिजी वई पोइ हिते पोइ वरी को माण्हू आयो उन उठ ते पंहिंजे विहारियो ऐं पाण अॻियां थी हलियो ऐं पोइ हाणे मतिलबु त उहो वीचारो सादो माण्हू हो मासूम माण्हू हो उन का अहिड़ी का ॻाल्हि कोन पर हिन न को हिकु सां वरी ॻाल्हायो ई पंहिंजो पहुताओ ते उनखां पोइ जनम माण्हू ॾिसो भई हुन फलाणो माण्हू उठ कायो पियो अचे ऐं हू चढ़ियो पियो अचे हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला उहिदे में हुई हुन ते ॾिठो बि ॾिठी बि कोन पंहिंजो अहिड़े नमूने सां बहरहाल पोइ उन ते पोइ हुन वाता ॻाल्हि करणु शुरू कई पोइ हीअ कई हुनखे कई पोइ पहुती अब्दुल्ला बिन उबई उन वरी वधीक हलाई पोइ असांजा के मोमिन मुस्लमान हसान बिन साबित जहिड़ा मोमिन माण्हू उहे बि हिन में शामिलु थी विया हलिया पोइ जेको महीनो जेको आहे सो हज़ूर पाक सलाह सम इंतज़ार में हो केतिरो वक़्तु त वञो इन ॻाल्हि जो छा फ़ैसिलो अलाह ताला वटां थो अचे पोइ इहो सॼो वाक़ियो आहे मतिलबु पंहिंजे हुन मंझि तफ़सीरनि मंझि ऐं हदीस जे किताबनि मंझि उहो उतां ई तफ़सील सां वधीक पढ़िजे पर हाणे आऊं उतां खां अॻिते थो ॻाल्हि करियां त पोइ हज़रत अलाह ताला ऐं इहो इफ़क़ जो मामले जी मासूमियत जो नाज़िल कई इहा आयत जेका आहे ऐं पोइ सभिनी खे पंहिंजो छा चइजे त इहा आयो आयो हुकुम आयो त तव्हां छा ला न चयो त भई हीअ तयबनि रसूल पाक सलाहु तयब आहे ऐं उन कीअं थो थी सघे त उन जे घर में ज़ानी औरत हुजे मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो तव्हांखे ख़्याल ई कीअं आयो मतिलबु त ऐं तव्हां छो कोन चयो त हीअ हिकु वॾी ॻाल्हि आहे जेका तव्हां चओ था इहा ग़लति ॻाल्हि आहे ऐं छो कोन उन माण्हुनि शाहिद पेश कया पोइ मतिलबु त चारि जेकॾहिं शाहिद हुजनि भई जन ॾिठो हुजे ई ॻाल्हि हुजे तंहिंखां पोइ मतिलबु ॻाल्हि थिए इहो शाहिदी जी ॻाल्हि अॻु में थी चुको ई सूरत निसा में हुनजो हुकुम जेको मौजूदु हो पोइ हिननि कनि माण्हुनि जिन जिन उफ़ा फैलायो पोइ उन माण्हुनि खे सज़ा मिली हुई इहे कोड़ा लॻा असी कोड़ा उन्हनि खे मिलिया या अलाह ताला माफ़ु कयो आहे जेको बि पर उहो तफ़सीर तफ़सीर जेको आहे सो तफ़सीरनि में आहे पर इहो तमामु घर जो रसूल पाक सलाह सम्झे मतिलबु त उहा ॻाल्हि अची वई हली तंहिं करे हीअ सूरत आहे ऐं सूरत अज़ाब आहे हीअ ॿई सूरतूं हज़ूर पाक सलाह सम्झे ऐं सूरत तहरीम जेका आहे छहठि नंबर सूरत ऐं सूरत तलाक जेका आहे हिननि मंझि इहे सभई वाक़िया जेके थियनि था उन्हनि जो यानी कनि कनि कनि ॻाल्हियुनि सां रसूल पाक सलाह सम्झे घर सां ॻाल्हि थी थिए पोइ हिन इफ़क़ जे मामले अलाह ताला चयो त इहो तव्हां ख़राबु करे न सम्झो हिन ॻाल्हि खे सुभान अल्लाह इहा ॻाल्हि तव्हांजे लाइ सुठी आहे त हिकु शरीयत जो हिकिड़ो हुकुम जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जो अची वियो जेको तव्हांजे लाइ चङो आहे इन करे हिनखे ईअं न सम्झो पाण इहो तमामु वॻी मारफत जी ॻाल्हि आहे जेका उहे चवंदा आहिनि या अलाह तो फलाणो किश्ती को हीअं ॿोड़ी पर त बि थोरा लखे जा लाया लाथा थो पोइ हीअं फलाणी हीअ कई पोइ हीअ तो बि थोरा लखनि जा लाथा थो हीअ जेको करबला जो कई उहो बि थोरनि लखनि जा लाथा थो पर मतिलबु इहे सभई तुंहिंजा थोरा थिया सभई तुंहिंजा अहसान थिया तो तो हीअ दर्जात ॾिना हीअ तुंहिंजो मतिलबु त सभिनी खे हीअ हासिलु थिया पोइ हीअ इफ़क़ जो मामिलो जेको आहे सो अलाह ताला चए थो त इहो पंहिंजे लाइ तव्हां बुरो न सम्झो इहो तव्हांजे लाइ सुठो होॾां सूरत अज़ाब में हज़रत ज़ैनब बिनत जहश जी ॻाल्हि आहे जेका हज़रत सलाहु आसम जी पुफी पुफाट आहे पुफी जी धीउ आहे उनखे शादी कराए न अथसि ज़ैद रज़ी अलाह ताला हुन सां पोइ पाण में कोन ठही हलिया पोइ हुनजी पंहिंजी तलाक थी वई पोइ हज़रत सलाहु आसम हुन सां शादी कई पर छो जो पुटेलो बि हो मतिलबु कंहिं ज़माने में मतिलबु त हज़रत सलाहु आसम चयो त मुंहिंजो पुटु आहे पर हाणे चवण सां को पुटु कोन थी वियो इहा बि ॻाल्हि हिते अलाह ताला सूरत अज़ाम में चई त माण्हू जे चवण सां पुटु कोन थो थिए पुटु उनजो आहे जंहिंजो पुटु असुलु आहे, पर रज़ा यानी खीर वारो पुटु जेको आहे, खीर वारा भाइर जेके आहिनि भेनर, उहे पाण में शादी नथा करे सघनि, उहो हुरमात में शामिलु आहे। इहो इहो बि अलाह ताला जो ॼण हुकुम आहे। पर हीअ जेको पुटियल लफ़्ज़ सां चइजे थो, जंहिंमें खीर ऐं ब्लड ॿई दम ऐं छा चइबो आहे खीर जेको आहे सो रत ऐं खीर ॿई न आहिनि, रत बि न आहे ऐं खीर बि न आहे, त पोइ हू पुटु कोन्हे तव्हांजो, न को माउ आहे उहा तव्हांजी, न को पीउ पुटु आहे तव्हांजो। पर मतिलबु रिश्ते जो तक़दुस करणु जेको आहे सो भले कजे, हुनजी माउ खे जेकॾहिं कंहिंखे चइजे थो त माउ त तूं माउ आहीं, त माउ जहिड़ी आहीं, उहो मतिलबु शादी कई, हिन खे पंहिंजे ज़ाल खे चइजे त तूं मुंहिंजी माउ जहिड़ी आहीं, पर ॿी का माई आहे मतिलबु मासी आहे पुफी आहे, हुनखे पंहिंजे माउ जो जहिड़ो करे सम्झे, या पंहिंजूं ॿियूं औरतूं आहिनि वीचारे ॻोट राज जूं हिन जूं हुन जूं, हुनखे चयो अमा अमा, त हुनखे अमा करे सम्झजे, पर हाणे उहा अमा कोन थी वई हली हिन सेंस में। मतिलबु त इहो ॻाल्हि हिकिड़ी शरीयत जो हिकिड़ो उसूल इहो अची वियो हलियो, जेको हिन उमत जे लाइ सुठो आहे, ऐं ॿियनि उमतुनि में अहिड़ी शरीयत कोन्हे, जंहिं मज़े तमामु वज़ाहत सां अहिड़े क़िस्म सां ॻाल्हियूं जेके थियूं हुजनि। इन करे हज़रत ज़ैनब बिन जाहिश सां रसूल पाक सलाहु सां जी शादी, ऐं उन ते जेके एतिराज़ कयऊं हज़रत ज़ैद जी, उनजो मुड़ुसु हुअणु अॻु में ऐं उनखां तलाक हुअणु, हिन ते ॿुध घणा तमामु मसाला पोइ माण्हुनि ॿिया पैदा कया आहिनि वात वॾनि, ऐं पोइ अलाह ताला उन्हनि खां पनाह में रखे पंहिंजे, जो उन्हनि मुतलिक़ असां अहिड़े नमूने सां सोचूं, अहिड़े नमूने सां ॻाल्हि करियूं। हाणे उहा ॻाल्हि अची वई, उन खां पोइ हिन सूरत में अलाह ताला फरमाए थो, हिन सूरत जो थोरो मुख़्तसिर तफ़सीर करे वञूं जेको मूंखे ज़हन में आहे। हाणे त पोइ अलाह ताला फरमाए थो त अखियुनि खे हेठि कयो, यकदुद अबसार कुम, पंहिंजे यकदू अबसार कुम, या छा कहिड़ो लफ़्ज़ अचे थो, त माना अखियूं पंहिंजूं हेठि करियो, अखियूं अखियूं हेठि करियो माना परायूं औरतूं ॾिसो त ईअं न टके उन्हनि खे भई निहारियो, ईअं करियो भई ॾिसणु पराई औरत ॾांहुं पंहिंजे अहिड़े नमूने सां, पोइ वरी उनखे ख़ासि वरी शहवत जे लिहाज़ खां हुन ॾियनि ॾिसणु तवजो करणु, जेको आहे सो उन में ज़ना जी शकिल अची थी वञे हली, उहा अखियुनि जी ज़ना आहे, उहा जेके ख़्याल जी ज़ना आहे, उहा दिलि जी ज़ना आहे, उहा जेको वहम जी ज़ना आहे, उहा अहिड़े नमूने सां त उहो बि हिकिड़ो ज़नाकारी जो मतिलबु त ला तक़रबु ज़ना जेको सूरत बनी इसराईल में अलाह ताला फरमायो, बनी इसराईल सूरत जेका आहे सा मखी आहे, उहा शरीयत जे अहकामात असांजे अॻियनि शरीयतुनि वटां आहे, जेका हज़रत मूसा अल जी शरीयत हुई, हज़रत इब्राहिम अल जी शरीयत हुई, उन मुताबिक़ मतिलबु ला तक़रबु ज़ना, ज़ना जे वेझो न अचो, ज़ना जे वेझो न अचो माना ज़ना जो अहिड़ी का ॻाल्हि न थिए जो जंहिं मज़ा पोइ ज़ना जी तहरीस थिए त ज़ना ॾांहुं माण्हू लाड़ो करे रागिब थिए ज़ना ॾांहुं, ला तक़रबु ज़ना हिन में अची थी वञे। ऐं जेके अॻु में मक्की सूरतूं आहिनि उन में ज़ना जी घणी ॻाल्हि कोन्हे, पर हुन में ॿिया लफ़्ज़ आहिनि इस्तेमालु, फ़हश फ़हश जो लफ़्ज़, ख़यानत जो लफ़्ज़, सूरत यूसुफ अल इस्लाम में, या ज़ुल्म जो ज़ुल्म माना उहा बि ज़ना जे मामले में जो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम थो चए त अलाह ताला ज़ुल्म करण वारनि सां यानी ज़ना करण वारनि सां अलाह ताला हुनखे फलाह नथो ॾिए, अहिड़े नमूने सां ख़यानत करण वारनि खे अलाह फलाह नथो ॾिए। इहे ॻाल्हियूं सूरत यूसुफ अल इस्लाम में थियूं, ऐं ॿियनि सूरत मोमिन मुमतहना सूरत आहे, उहा मदनी सूरत आहे, उन मंझि जेके औरतूं आहिनि पंहिंजो कनि थियूं छा बैत रसूल सलाह, जेके हुदैबिया जे सुलह खां पोइ जेके मोटी आई, हुनजो अलाह ताला चए थो त इम्तिहान वठो, पोइ जेकॾहिं हुनजी बैत करायो, बैत में हू चवंदा असीं चोरी कोन कंदियूंसूं, असीं ज़ना कोन कंदियूंसूं, असां फलाणो फलाणो फलाणो शरीक शिरकत जी ॻाल्हि पहिरीं, शरीक कोन कंदियूंसूं अलाह सां कंहिंखे, चोरी कोन कंदियूंसूं, ज़ना कोन कंदियूंसूं, ॿिया बि जेके फलाणियूं फलाणियूं ॻाल्हियूं हीअ कोन कंदियूंसूं। इहो बैत थी ॾियणो आहे औरतुनि सां, उहा सूरत मुमतहना में उहा ॻाल्हि आहे, त मतिलबु त अहिड़े नमूने सां, पर हिते ई वाज़ ॻाल्हि ज़ना जी अहिड़े नमूने सां थी। सूरत निसा में जेको आहे सो फ़ौश जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो, पर उन जी माना इहा ई आहे। हाणे इन खां अखियुनि जी ॻाल्हि कईसूं त अखियुनि खे हेठि करियो, उहो मर्दनि जे लाइ पहिरियों हुकुम थियो, उनखां पोइ ॿियो हुकुम जेको आहे सो औरतुनि जे लाइ थियो, त औरतुनि खे चओ त पंहिंजो मोमिन मुस्लमान औरतूं, तुंहिंजे घर वारियूं औरतूं पंहिंजे अखियूं हेठि कनि, पंहिंजो मतिलबु त हर पुराण मर्दनि अचे ताए निहारण जी ज़रूरत कोन्हे का मर्दनि लाइ, पर पहिरीं हुकुम थियो मर्दनि खे त तव्हीं पुराण औरतुनि लाइ चिताए न निहारियो, पोइ औरतुनि खे हुकुम थियो तव्हीं चिताए मर्दनि ॾे न निहार निहारियो पुराण ॾे, इन खां पोइ हुकुम थियो पुराण घरनि में गिरणु। घरनि में मतिलबु त असांजा ॻोठ राज नमूनो अहिड़ो आहे, माइट मिट आहियूं पाण में, पोइ मतिलबु त बिना सलाम जे, बिना कलाम जे, बिना सॾु करण जे माण्हू घर में गिरी वियो हलियो। हाणे इतफ़ाक़ सां को मतिलबु त मर्द उन वक़्तु कोन्हे, हुन माण्हूअ खे मौक़ो मिली वियो हलियो, को कमु ख़राबु थी वियो हलियो, अहिड़े क़िस्म जो हालात मतिलबु त जेके आहिनि से थी सघनि था। उन करे माण्हू पराए मतिलबु त पंहिंजो ज़ाती घर जेको आहे उनखे छॾे, बाक़ी माइटनि मिटनि जे घर में जेको वञे थो त पहिरीं सॾु करे ॿाहिरां खां त असलाम अलेकुम, फलाणा फलाणा माण्हू मर्द आहे त भई मर्द खे सॾे, या मतिलबु औरतूं पराए घर में गिरी थियूं अचनि, उते ॿी का औरत कान्हे का, त पोइ मर्द खे हथु अची वई आहे औरत पंहिंजो कमु ख़राबु थी वियो हलियो, त मतिलबु त इहे ॿई इन्हीं औरतुनि खे मर्दनि खे अहिड़े नमूने सां वञणु घुरिजे पंहिंजे माइटनि जे बि घरनि में, जो सॾु कनि मतिलबु हरू भरू को अहिड़ो तमामु मतिलबु त ख़राबु मौक़ो जो न हुजे। इजाज़त वठी घरनि में पोइ वञे माण्हू, जेके इजाज़त न मिले त माण्हू मोटी वञे पोइ ते, यानी सॼो जवाबु न मिले त माण्हू सम्झि कोन्हे को, या जेकॾहिं माई चए थी तव्हां मोटो हींअर कोन्हे को, फलाणो फलाणो मर्दु कोन्हे को, त माण्हू खे मोटी वञणु खपे, न ईअं त आउं त तुंहिंजो माइटु आहियां, आउं त आयो आहियां ऐं तूं वरी मूंखे कीअं थी रोकी, ऐं हीअ त फलाण की न, हुनखे पोइ मोटी वञणु खपे। मतिलबु इहे अहकामात हिन सूरत में आया आहिनि, उहे तमामु वाज़े नमूने सां, त घरनि मंझि वञण ई जेको आहे सो मतिलबु त इजाज़त सां हुजे। ऐं ॿियो वरी घर में माण्हू सुम्हे थो ॿपहरनि जो, शाम जो मतिलबु त फलाणे वक़्तु या असर सुबुह जी निमाज़ खां पोइ या कहिड़े नमूने सां वरी माण्हू लेटी थो पए, त मतिलबु त कंहिं वक़्तु के माण्हू कहिड़े नमूने सां सुता पिया आहिनि, के कहिड़े नमूने सां सुता पिया आहिनि, त पोइ उन वक़्तु पंहिंजे औरत या पंहिंजे घर जे तमामु वेझे भाती खां सवाइ ॿियो को माण्हू उनजे कमरे में न वञे। मतिलबु त हाणे माण्हू जे जिन खे वॾा घर आहिनि त पंहिंजो सभु कंहिंखे पंहिंजो कमिरो आहे त पंहिंजो दरवाज़ो खुड़काए पोइ माण्हू वञे थो, ॿियो हुजत कोन थो करे। पर असां वटि पोइ आई हिकिड़ी कोठी वीचारी, हुन में सभई माण्हू सुम्हनि था, ज़ालूं मर्द पंज, भले पंज जोड़ा हुजनि की चारि जोड़ा हुजनि की हेतिरा हुजनि की केतिरा हुजनि, उहो सुम्हनि था गॾु। मतिलबु त अहिड़े नमूने सां उते माण्हू अहिड़े नमूने सां अचे वञे जो हरू भरू अहिड़ो मौक़ो न मिले को ख़यानत जो वग़ैरह, इहा ॻाल्हि। उन खां पोइ विच में सूरत नूर जी जेका आयत आहे नूर, उहा अचे थी। उन नूर जी तमामु वॾी ॻाल्हि आहे, पोइ ज़ुल्मात जी ॻाल्हि उहा आहे, पोइ शराब जी ॻाल्हि आहे। शराब माना इहो जेको अख खे धोखो थींदो आहे, त ॾिसबो ओ पाणी रे पाणी, पढ़ंदासीं किताब में पाणी रे पाणी, उते वञिजे थो वेझो त को पाणी कोन्हे को, उनखे चइबो आहे शराब अरबी मंझि, सम्झो अला अंग्रेज़ी में छा चइबो आहे, मूंखां विसरी वियो हाणे नालो पंहिंजो, उनखे चइबो त पाणी कोन्हे को, पर ईअं हिकिड़ो ॾेखाव आहे पंहिंजो, उन उहो आहे मिराज चइबो, मिराज, अच्छा एम आई आर ए जी ई मिराज, मिराज आहे मतिलबु त अखियुनि खे धोखो आहे। त उहा ॻाल्हि थी, उन खां पोइ वरी पंहिंजो अचे थी त फलाणा माण्हू फलाणा फलाणा माण्हुनि जे घरनि में खाई सघनि था। मतिलबु त इहो हिकिड़ो तमामु वॾो हुकुम आहे, मतिलबु त जेकॾहिं पंहिंजे घर में हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि आहे, असां वटि के माण्हू वीचारा ग़रीब आहिनि, के वीचारा अमीर आहिनि, के शाहूकार आहिनि, माइट मिट पाण में आहिनि, त पोइ फलाणा माण्हू फलाणे जे घर में खाई सघनि था। इहो तमामु सभु रिश्ते रिश्ता जेके आहिनि हिते अलाह ताला उहे हिते ॾेखारे फलाणे खे, यानी हुनजो हक़ु आहे त खाए बसि। हाणे इहो कोन तूं छो आयो आहीं, मूं वटि मानी कुते ना रखी आहे फलाणा आहे, ऐं तूं बसि घर जो भाती आहे, तव्हां जेकॾहिं घर जा भाती ॿिया खाईंदा त आउं खाईंदुसि, बसि पोइ हुनखे हक़ु आहे खाए वल हक़ न साहिल वल महरूम, ॿियनि अलाह ताला करे छॾियो आहे, साहिल ऐं महरूम जो हक़ु आहे। हाणे उहे रिश्ता जेके आहिनि से सभु ॿुधाए त फलाणो फलाणे, यानी माउ जे घर में खाई सघे थो, माउ जे घर में मतिलबु माउ चयो त घर आहे, पर जेकॾहिं हुनजी परणजी वई आहे कंहिं ॿिए हंधि ऐं तव्हां वरी ॿिए हंधि था रहो, त पोइ पंहिंजो हुनजे घर में वियो त उहा खाई सघे थो, पीउ जे घर में खाई सघे थो, पुफी जे घर में, मासी जे घर में, चाची जे घर में, चाचे जे घर में, फलाणे जे भाउ जे घर में, भेण जे घर में, मतिलबु इन सभिनी इहे रिश्ता जेके आहिनि वेझा वेझा, इहे सभिनी उनजे घर में तव्हांखे हक़ु आहे, तव्हां खाई सघो था। हुननि वटि आहे ऐं तव्हां वटि न आहे, तव्हां खाई सघो था। तव्हां वटि आहे, हुननि वटि न आहे, त हू तव्हांजे घर में अची खाई सघनि था। हुननि खे हक़ु आहे त खाइनि, ऐं तव्हांखे को हक़ु न आहे त हुनखे चओ चलायो आई मेणा न, हुनखे तव्हां खारायो जहिड़ो पाण था खाओ थोरो हुनखे खारायो, ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सो इहो अलाह ताला हिन सूरत में इहे तमामु सुहिणियूं ॻाल्हियूं। हाणे ॾिसो त पहिरीं त हीअं हींअर आउं खिलां पियो, अगरि रोअण बि मूंखे कोन थिए आयो, ज़ना जी ॻाल्हि हुई तमामु सख़्तु क़िस्म जी, उहा पहिरीं थी ऐं पोइ आहिस्ते नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं वरी अखियुनि खे झुकाइणु वरी घर में कीअं वञणु वरी कहिड़ो नमूनो थियणु इहो विच में सूरत नूर जो अचणु ऐं पोइ वरी ॿियूं ॻाल्हियूं थियणु ऐं उनखां पोइ वरी हीअ ॻाल्हि त भई कंहिंजे घर में माण्हू कंहिं त हाणे जेकॾहिं शुरू सूरत में अला ताल चाहे आहे त पहिरीं ई इहा करे भई फलाणा माण्हू फलाणे जे घर में खाई सघनि था फलाणा माण्हू हीअं करे सघनि था पोइ पंहिंजो घर में हीअं न वञो घर में हीअं न वञो ऐं घर में अहिड़े नमूने सां वञो ऐं पोइ अखियूं बंदि करियो ऐं पोइ जेकॾहिं तुहमत न खणो पोइ जेकॾहिं ज़िना जी ॻाल्हि अचे हा मतिलबु इहो बि हिकिड़ो तरीक़ो ईअं चवण जो पर छो जो ई तमामु सख़्तु हुकुम आहे इन करे हुकुम पहिरीं सख़्तु आयो उनखां पोइ नरमी जूं ॻाल्हियूं आयूं पोइ उनखां कीअं बचे हुन ज़ना जी ला तकरबुस ज़ना जी सूरत हाल कीअं पैदा थिए सम्झो इहा जेका असां पहिरीं कोन कयईं उहा आख़िर में करे थो त अहिड़े नमूने सां इन ॻाल्हि खां बचाउ करे सघिजे थो जो माण्हू पंहिंजे वेझनि ई माइटनि जे घर में बि ईअं बिना इजाज़त जे बिना पंहिंजे सॾु करण जे या घिड़ी न वञिजे अंदरि पोइ ॾिसजे भला छा थी वियो हलियो उबतो कुबतो सुबतो कमु थी वियो हलियो त अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं मस मुआशिरे में हींअर हिकिड़ी वीचारी माई आहे पंहिंजो हिंदुस्तान में मूं ॿुधी आहे भला मूंखे कंहिं अॻु में ॿुधायो वरी मुंहिंजे भाउ बि ॾियारे मोकिलियो आहे हुनजो उहा वीचारी हिंदू हुई लता नालो हुअसि हाणे हुन नालो पंहिंजो लिखियो आहे हया लता हाणे हया लता आहे ऐं पंहिंजो हू ॻाल्हियूं थी करे तमामु ज़बरदस्त हुनजो इस्लाम जी बि ॻाल्हि थी अहिड़ो इस्लाम आहे अहिड़ो इस्लाम आहे अहिड़ो इस्लाम आहे ऐं क़ुर अहिड़ो आहे क़ुर अहिड़ो आहे तमामु भलो ऐं मतिलबु हीअ ॻाल्हियूं हुन में आहिनि ऐं हीअ जेके समाजी जेके बुछड़ायूं आहिनि हुन ॾांहुं बि तवजो थी करे उहो शाइरा बि आहे शाइरी करे थी वीचारी पर पोइ शाइरी जेका हुनजी ग़ज़ल चए थी ऐं ग़ज़ल हीअ ग़ज़ल असांजो ग़ज़ल जेका उर्दू जो मुसीबत वॾी भेण सां हुन में इहा आहे त वॾा वॾा लफ़्ज़ फारसी जा वॾा वॾा अरबी जा जो मुश्किल ऐं उहो चए थी मूंसां महबूब जूं ॻाल्हियूं कोन्हनि मूंसां ई सॼे समाज जे बुराई जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि बुछड़ाई जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि चङाई जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे आउं तव्हां सां ई कंदुसि त इहे तमामु सुठी ॻाल्हि थी करे वीचारी हुनजो नालो आहे हया लता हाणे उनजो मतिलबु उहा हिन बुछड़ाए ॾांहुं बि तवजो थी करे ऐं हिन चङाए ॾांहुं बि तवजो थी करे पोइ अलाह ताला असांखे पंहिंजे हिन में रखे पंहिंजे छा चइबो आहे रुश्त ऐं हिदायत ऐं तौफ़ीक़ ॾिए त पंहिंजो पंहिंजे दीन ईमान ते रहूं सही सलामत रहूं अल्ला ताला मग़फ़रत करे असां सभिनी तव्हांजी बि असांजी बि ऐं सभु रब पाक पंहिंजी चङाई करे ऐं अलाह हर हंधि वरी अल्ला ताला चए थो ताबूत असलहू फ़ैन अलाह गफ़ूर रहीम जेको तौबा करे थो ऐं पोइ इस्लाह करे थो पोइ अलाह खां बख़्शिश घुरे थो त पोइ अलाह ताला बख़्शिश करण वारो आहे रहम करण वारो आहे पोइ हिन खां मायूस न थीजे ला तख न तू मिर रहमत अला हिन अलाहफ़ो ज़नूब जमी आहे अलाह ताला सभु गुनाह बख़्श करे थो पर बख़्शिश जो आसिरो रखणु ज़रूरी आहे पंहिंजो पर बादाइणु ज़रूरी आहे अलाह ताला खां बख़्शिश घुरणु जेका ज़रूरी आहे हिन सभिनी ॻाल्हि खां हाणे सूरत नूर जो इहो मतिलबु त हिकिड़ो तत्व हिकिड़ो छा चइजे त समरी असां इहा पेश कई आहे ऐं हिन खां अॻु में मूं इहा पढ़ियूं आयतूं पंहिंजो ज़ना वारियूं हाणे इन खां पोइ इनशा वरी ऐं तोहमत वारी ॻाल्हि पढ़ंदुसि पोइ वरी ॿियूं ॻाल्हियूं पढ़ंदासूं अलाह वफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सिरात अलमुस्तक़ीम सिरात अलज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैर अलमग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंत समीउ अलीम वतुब अलैना इन्नक अंत तवाब अर्रहीम हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलत व रब्बुल अर्शिल अज़ीम سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين हाणे अस्तफार आहिनि टे जेको आहे पाण ॾिसो मूंखे यादि आहे या न आहे अलाह अंत रबी ला इलाह इलाह अंत ख़लक़तनी वना अब्दुक वना अला अहदिक वादिक मसतात औज़ुक शर मा सनत अबू अलक बिनेमत अलै अबू अब ज़म्बी फ़ाफ़िरली फ़ैन फ़िर ज़नूब इलाह अंत को बख़्शण वारो कोन्हे सवाइ तुंहिंजे तूं ई बख़्श करे सघे थो या तूं बख़्श कर यार पंहिंजो हिकिड़ो इहो ॿियो इहो सैयद अल अस्तफार आहे ॿियो अस्तफार जेको वॾो अस्तफार आहे अल अस्तफ़ुल्लाह रबी बिन कुल ज़म्बिन अज़नबतहु अमदन औ ख़तन सिरन व अलानियतन वातूब अलहमिन ज़म्बिल्लज़ी आलम वमिन ज़म्बिल्लज़ी ला आलम इन कंत अलामूब व सत्तारुल ग़ुयूब व ग़फ़ारु ज़नूब ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان ندي من دو استغفار يقول الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اني ندرو استغفار يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بس يتري چون كافي استغفر الله يا الله مغفرت تو گرا بخشش تو گرا मतिलबु त एतिरो ई चवणु जे करे मतिलबु त वॾियूं वॾियूं आयत यादि नाहे नथी नथी करे सघिजे त रुॻो ई चए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पोइ या तस्बीह करे छॾिजे असांजा जेके नक्शबंदी ऐं सोहरवर्दी ऐं क़ादरी सिलसिला आहिनि चिश्ती वग़ैरह वग़ैरह सम्झो उन्हनि वटि इहे तस्बीहूं आहिनि त वञो सुभान अलाह अलहमदिल्ला ला इलाह इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाह इल्लल्लाह जी तस्बीह आहे सोहरवर्दी जी असांजे क़ादरी सिलसिले जी ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाह इल्लल्लाह ला इलाह इल्लल्लाह ऐं ॿियो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इन तस्बीह मतिलबु करणु घुरिजे मतिलबु इहे सभई जेको बि तव्हांखे हथु अचे अलाह ताला जेको तौफ़ीक़ ॾिए जेको तव्हांखे ज़हन में अचे अस्तग़फ़ार बि घुरणु ज़रूरी आहे पंहिंजो ऐं पंहिंजो तमजीद ऐं तहमीद ऐं छा चइजे त तकबीर ऐं तहलील अलाह ताला जी उहो करणु तस्बीह सुभान अलाह अलहमदिल्ला वला इलाह इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलिय अज़ीम सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम सुभान अल्लाह अलहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वला आलि सय्यिदिना मुहम्मद वबारिक वसल्लम।